też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 maja, minęła godzina 15. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie mówił o epokowej roli, jaką odegrała w historii Konstytucja 3 maja. Od jutra do szkół wracają najmłodsi uczniowie. Do Polski dotarła dziś duża dostawa szczepionek od koncernu Pfizer-BioNTech i firmy AstraZeneca. Mają one od razu zostać rozdysponowane między punkty szczepień. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas uroczystości na Zamku Królewskim, że Konstytucja 3 maja określała podstawy, na których miała opierać się Rzeczpospolita. Dziś obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia tego dokumentu. Prezydent podkreślił, że było to epokowe wydarzenie. Określała ona nie tylko nowy ustrój, ale też aksjologiczne podstawy, na których miała opierać się nowoczesna Rzeczpospolita. Wśród nowych fundamentalnych zasad wyróżniały się trzy wielkie idee. Wola narodu jako źródło legitymizacji władzy, rządy prawa oraz szacunek dla wielowiekowej tożsamości kulturowej narodu politycznego tworzonego przez ogół obywateli. W uroczystości wzięli udział prezydenci Litwy, Estonii, Łotwy oraz Ukrainy. Wieczorem zaplanowano uroczysty obiad wydany przez prezydenta Andrzeja Dudę dla zagranicznych przywódców. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja dziś specjalna ramówka na antenie Trójki. Między innymi po godzinie 22 gościem klubu Trójki będą harcerze, którzy opowiedzą o wartościach, jakie niesie dla nich ten dokument. Od jutra do szkół w całej Polsce wracają najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Do końca maja do nauki stacjonarnej mają wrócić wszyscy uczniowie. O szczegółach Katarzyna Ingram. Po majówce do szkół wrócą wszyscy najmłodsi uczniowie z klas od 1 do 3. Od 15 maja zajęcia hybrydowe będą mieli uczniowie z klas od 4 do 8 w szkołach podstawowych, a od 29 maja do nauki w ławkach będą mogli wrócić już wszyscy. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że nauka będzie się odbywała w reżimie sanitarnym. Wręcz na każdej przerwie, ale też w ciągu weekendu i wietrzenie sal i ewentualne przeprowadzanie dezynfekcji. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaznacza, że powrót do szkół po zdalnej nauce ma pomóc uczniom poczuć się lepiej. Odbuduje się wspólnota wśród uczniów, ta więź pomiędzy uczniami w poszczególnych klasach, poszczególnych oddziałach, poszczególnych szkołach. Jutro do szkół przyjdą też maturzyści. 4 maja to pierwszy dzień matur. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W temacie obostrzeń przypomnijmy, że od jutra w Polsce ponownie otwarte zostaną m.in. galerie handlowe oraz muzea i galerie sztuki. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski poinformował, że do Polski dotarło dziś 1 200 000 szczepionek od konsorcjum Pfizer-BioNTech i około 1 000 000 od firmy AstraZeneca. Mają one od razu trafić do punktów szczepień. Oznacza to, że do naszego kraju dotarło już w sumie około 15 milionów preparatów. Jeśli chodzi o liczbę szczepień, według rządowych statystyk zbliża się ona do 12 milionów. Poczta Polska wydała znaczek z okazji stulecia wybuchu III Powstania Śląskiego. Znajduje się na nim podobizna Wojciecha Kurfantego. Znaczek zaprezentowano przed pomnikiem przywódcy powstania w Katowicach. Głos zabrał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Ten znaczek rozejdzie się w setkach tysięcy egzemplarzy na terenie całego świata. I to jest ogromna wartość tożsamości i przypomnienia bardzo wielu również Polakom, którzy żyją na obczyźnie, ale być może właśnie za pośrednictwem tego znaczka będą w stanie usiąść do stołu i rozmawiać o tym, jak to było, być może z opowieści swoich pradziadków czy też dziadków, jak walczyli o tą wolność. Nakład znaczka wyniósł 168 tysięcy sztuk. Można go kupić w placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce raczej chłodno, mówi Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od 9 do 12 stopni. Niestety w całym kraju wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Miejscami porywy osiągną 60-65 km na godzinę. Uwaga, także na burze mogą występować, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, jest godzina 15:05. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Tak, tak, to specjalne wydanie francuskiego łącznika. Witam się z Państwem dzisiaj w takim innym troszeczkę nastroju i nie powiem bonjour, choć powinnam, żeby tradycji stało się zadość, ale w ogóle słów w pierwszej części, bo to aż dwugodzinne wydanie francuskiego łącznika dzisiaj będzie, więc w pierwszej części słów padnie nie za wiele, ale to skąpstwo tekstowe zrekompensuje wymowa muzyki. A zanim do niej, do muzyki przejdziemy, przedstawię Państwu naszą trzyosobową ekipę, która odpowiada za program. Najpierw melduję się ja, prowadząca Monika Małkowska, ale zaraz po mnie wydająca Ala Kaczkowska i realizująca program Elżbieta Malinowska. I jak zwykle będę rada Państwa wizytą mailowym. Przypomnę adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Czy znają Państwo takie określenie duch czasów? Zeitgeist. To określenie, które ma służyć, żeby uzmysłowić sobie pewien intelektualny, kulturalny klimat epoki. Powstało pod koniec XVIII wieku, a za głównego teoretyka uważany jest niemiecki filozof Georg Friedrich Hegel. Specyficzna, umysłowa, zmysłowa i emocjonalna aura pod koniec XVIII stulecia była, można powiedzieć, burzowa. A jej kulminacją stała się rewolucja francuska 1789 roku. Zdaniem Hegla u jej podstaw leżała niezgoda na istniejący wówczas społeczny porządek i na dysfunkcję monarchii. Jednak efektem tego buntu poprzedzonego intelektualnym ruchem okazał się terror i tyrania. No, gdzie był błąd? Otóż pomyłką były próby wcielenia w życie abstrakcyjnych zasad filozoficznych bez uwzględnienia ludzkich skłonności, a te, jak wiadomo, wpisane są na stałe w naszą naturę. A skoro o rewolucji francuskiej mowa, to chyba najlepiej ówczesne nastroje oddaje Marsylianka, hymn Francji, do której muzykę i słowa napisał Roger de Lille w kwietniu 1792 roku. I to widząc wymarsz rewolucyjnej armii Renu. Ale pierwsi odśpiewali tę pieśń żołnierze z Marsylii, uczestniczący w walkach o pałac Thierry w Paryżu. 14 lipca 1792 5 roku Marsyliankę uznano za hymn narodowy. A w 1830 nową aranżację muzyki zaproponował Hector Berlioz, francuski kompozytor romantyczny, a także publicysta. I oto jak Marsylianka zabrzmiała w jego aranżacji, a my usłyszymy odśpiewaną ją, Marsyliankę, przez Roberta Alanie, no wiadomo, francuski tenor o światowej sławie. A więc naprzód, dzieci ojczyzny, nadszedł naszej glorii czas. Les campagnes, les les farouches soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, parlez vos bataillons. Marchez, marchez, la salle, la Oh! No jak Państwo słyszeli, to była wersja na bogato, no ale tekst, jak się wsłuchać, ma takie przebłyski niemałego okrucieństwa, bo to, że zachęta, aby do broni citoyen, czyli obywatele, zewrzeć szyki, to jest w porządku, no ale potem jest taki wers, że żeby krwią nieczystą napoić ziemię, zmyć nasze rany. No więc tutaj powiedziałabym, że jest lekka makabra, ale nie słyszymy tego w tej wspaniałej, pompatycznej i naprawdę paradnej wersji Marsylianki. Ale o wiele mniej krwawo, a wręcz radośnie płyną strofy Mazurka 3 maja. Hymn Konstytucji 3 maja. Tekst powstał grubo później niż Konstytucja 3 maja, bo w czasie powstania listopadowego, którego uczestnikiem był Rajnold Suchodolski, autor słów. I pieśń z 1831 roku przywołuje pamięć Konstytucji, a melodia tak zachwyciła Richarda Wagnera, że użył jej w uwerturze, nawiązał do tej melodii Mazurka w uwerturze Polonii. Ale posłuchajmy teraz radosnego Mazurka 3 maja. Witaj maju, maju wszelko, święć naszej polskiej krainie, uczciwy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków dłoni raj. Czy to duch czasów, czy osobiste emocje i tęsknoty podyktowały Fryderykowi Chopinowi Poloneza, a z dur opus 53, zwanego też heroicznym? No, nie wiem. Było to w roku 1842 w Nohant. To najdoskonalszy utwór w historii tego gatunku. Chopin polecał go grać forte i maestoso. Nie jest utworem do tańca, ale co ciekawe, Poloneza Azdur kilkakrotnie przerobiano na piosenki. Ale posłuchajmy w wersji klasycznej w wykonaniu Rafała Blechacza podczas 15. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w roku 2005. Tak, to był Rafał Blechacz w 2005 roku. Proszę Państwa, z biegiem okoliczności, a może wskutek nakazów wspomnianego na wstępie ducha czasów, w tym samym 1842 roku, ten rok to ten rok, w którym powstał właśnie Polonez Azdur, ale w tym samym roku Giuseppe Verdi skomponował swą trzecią operę Nabucco. Nie dość, że przyniosła mu oczekiwaną długo sławę, to przeszła do historii zarówno muzyki poważnej, jak i popkultury. A to za sprawą chóru, który śpiewa Va Pensiero. To w trzecim akcie opery. Tą pieśnią 300-tysięczny tłum żegnał Verdiego po jego śmierci. Va Pensiero stało się też nieoficjalnym hymnem Włoch, śpiewanym, jak pewnie miłośnicy sportu wiedzą, przed każdym ważnym meczem z udziałem włoskiej drużyny. Płyń myśli na skrzydłach złocistych, płyń spocznij na stokach wzgórz, tam gdzie zapał ziół i słodkie smaki rodzinne. Va Pensiero. Ale tym razem nie będzie to operowa wersja, tylko rockowo-operowa i to angielsko-włoska, a zaśpiewają wespół Luciano Pavarotti i Zucchero. W 2013 roku to było. w podobnym nastroju, choć pochodzi zupełnie z innych czasów, utrzymana jest Redemption Song, pieśń odkupienia. To wielki przebój Boba Marleya z 1980 roku. Utwór wzywa do wyzwolenia z mentalnej niewoli, a słowa są parafrazą przemówienia Markusa Garveya, jamajskiego działacza z początku XX wieku. Teraz będzie wersja akustyczna Marleya, Redemption Song, pieśń odkupienia lub jak to woli Song of Freedom, pieśń wolności. Posłuchajmy. Tych samych wczesnych lat 80. pochodzi piosenka patetyczna i tu przybijemy do portu zwanego Polską. Jan Krzysztof Kelus będzie śpiewał piosenkę patetyczną także akustycznie. Był rok 1981. Na pewno pamiętają Państwo tę datę. Do Odstaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków. Czekaliśmy przez lat 10, by znów przyszedł do nas w gości, jak to śpiewał mój przyjaciel, czas rozliczeń i szczerości. Jedni mówią się zaczęła, drudzy mówią, że odchodzi papierowa rewolucja naszych powielaczy o godzin. Tak wynikło z koła zdarzeń, że mieliśmy swój egzamin w czasach, kiedy jeszcze słowo słychać było jak dynamit. Tak bez miejskiej partyzantki z dynamitu prohibicją, wciąż próbując dojść swych racji papierową amunicją. Może będą z nas szydzili ci, co teraz kończą szkoły, zamiast krzyczeć prawdę w oczy, z oczu zrobią oczodoły. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Niezależni samorządni od odnowy do odnowa, nie widzimy, jak nas także okrążają własne słowa. Zasłuchani własne słowa coraz bardziej ideowi, ustąpimy miejsca młodszym, żeby stworzyć nowy zbobit. O, smutne te słowa. To też chcę zmienić nastrój i utwór, który za chwilę usłyszymy, to chyba jeden z najpopularniejszych polonezów, jakie zna historia. A popularność zyskał głównie dzięki studniówkom i balom maturalnych. Ale dziś chcę go Państwu zaprezentować w filmowej wersji. Pan Tadeusz poemat Mickiewicza Andrzej Wajda przeniósł na ekran w 1999 roku. A zanim zabrzmiał ten słynny polonez Wojciecha Kilara, było takie słowne wprowadzenie i posłuchajmy tej właśnie wersji. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały. Żyd wzbrania się, powiada, że... Ręce zgrubiały, odwykł od grania, nie śmiej, panów się wstydzi. Kłaniając się umyka. Gdy to Zosia widzi, podbiega i... Jankielu. Mówi. Jeśli łaskasz. Wszak to me zaręczyny. Zagrajże, Jankielu. Wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu. Od komorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając podał rękę Zosi i kłaniając się grzecznie w pierwszą parę prosi. Thank you. Tak, piękne są tańce polskie, te tradycyjne. A przypomnę, że jest ich 5, oprócz poloneza jeszcze mazur, krakowiak, koberek, kujawiak. Te rytmy pojawiają się w twórczości naszych największych kompozytorów. A moją wielką sympatią jest Grażyna Bacewicz, skrzypaczka i kompozytorka, która, mam takie wrażenie, dopiero pośmiertnie, a zmarła w 1969 roku, została należycie doceniona. Oto genialny kaprys polski i wykona go równie znakomity wiolinista Janusz Wawrowski. Polskich melodii pojawiają się w wielu utworach Fryderyka Chopina, którego znowu chcę przywołać i także w jego dwóch koncertach fortepianowych. Fragment tego drugiego z 1830 roku, F-moll, op. 21, usłyszymy w wykonaniu wówczas 88-letniego Artura Rubinsteina, a był to rok 1975, Londyn, dyryguje André Prévin. Proszę Państwa, posłuchajmy doskonałej interpretacji Artura Rubinsteina. Thank you. Tak brzmiało Larghetto z koncertu szopenowskiego F-moll op. 21. Proszę Państwa, zaczęliśmy nasz program od Marsylianki, a na koniec pierwszej godziny chciałam Państwu zagrać Marsyliankę ludzkości. Przywołany już dziś Hector Berlioz uznał ten utwór za początek nowoczesnej muzyki, a Bedřich Smetana podbił słowa podziwu, dostrzegając w dziele objawy boskiego znamienia, dotknięcia. I pewnie już Państwo odgadli, że chodzi o 9. symfonię Ludwiga van Beethovena. Prawykowanie było 7 maja, czyli niedługo, 1824 roku w Wiedniu. Spotkało się z wielkim entuzjazmem publiczności, ale krytyką ze strony świata muzycznego i dopiero w połowie XIX wieku uznano powszechnie geniusz autora. A teraz będzie ten najsłynniejszy fragment, Oda do radości ze słowami Friedricha Schillera w wersji Herberta von Karajana, to znaczy Herbert von Karajan dyryguje orkiestrą. Było to w 1972 roku, kiedy ten hymn uznano hymnem Unii Europejskiej. Posłuchajmy pod dyrekcją Daniela Barenboina. Seine Sonnen fliegen froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels rechten Bahn. Laufet, Brüder, eure Bahn, laufet, Brüder, eure Bahn, freudig. ein Bett zu singen, laufet, hüde, heure, weine.